Xinto Jarburu, egunon. Egunon. Zu bidarteko Volter enpresako langile zira. Aipatu egin duzuen antolaketa behi hori, behar bat Volter zer den horretarazten aldi guzu, zer egiten duzu esteko hemen? Alors, Volter 2010-an sortako enpresa bat da, egiten ditugu zaldien dako jarlekoak, kirol jarlekoak, olimpieko jokoetan ikusten diren ekitaldien zat. Ja nahi du, zinez, eskuz egindako zerbait dela hor bada kalitate irizpide asko hemen. Eskuz eta ari gira ere, pixka bat, mekanizatzen ere gaur ingungo beharger erantzuteko, gure jakitateak eta egiteko moldeak hobetzeko, kalitatea ere hobetzeko. Me eskulana hainitz eta bada jakintza hainitz ahlo horretan. Dena hemen egiten duzue, ezakit badira hemen tailexak? Alor, bada parte handiena hemen egiten dugu, badugu beste tailer bat Marokon, nun egiten dugun les accessoires. Dira jarlekoari lotzeko beste produktu batzu, gehiena egiten dugu hemen bai. Piskal berizia da, zeldean dako jarlekoak egitea, zekit asko zisten, esteko hemen Pajoskal Egeuntan horren egiten, zekit bakarrak behar? Ebe, egia erran, unatarri bat oa intzin, ez nuela bat ere ahlo hori zagutzen, baina bidarten bada beste enpresa bat ere egiten duena, egiten duenak ber jarlekoak, beraz mundua aski itipia, me ahlo horretan bidarten magira bi. Eta beraz, suportzen dut, mundu mailako bezeroak dituzuela? Bai. Gure merkatu handiena estatu batuetan da, nun saltzen dugun Volter markako jarlekoak, eta Frantzian saltzen dugu beste marka bat, deitzen dena Forestier, eta bi marka horiek, bila, hemen egiten ditugu bidarten gure tailerretan. Zumat izte lan egiten Volter taldean? Alor, enpresa osoan izan bergira berriun bat, eta bat ditugu hainitz komertzial duku estatu batuetan, Frantzian, erri ezberdinetan. Eta hemen gure tailerran produkzionean beran izan behar gira berrogi bat. Hor gira bereziki antolaketa behia aipatzeko, Volter taldean urtahiletik erabaki baituzue lan denbora pixkat asteko mugistea astean zer, lau egunez lan egiten duzue astean, alta ez da aldatu ez zuen lantzaria ez zuen lantzama, zergatik lau egun astean, azkenean bostekin etzen berbezala joaten edo? Zergatik lau egun, afet ideia joan da gure buruzagetik, gure nagusikitik, entzuntzuena podcast bat, nun be entzunatzen bazila enpresa batzu pasatzen zera lau egunetara, eta beraz berak ideia atxeman du ideia ona, zenta oartzen gira geroz eta demora libre gutiago bat dugula guretzat. Eta ideia zen, ea ikustea, ea interesatua girenez, egun bat libre izatea gehiago astean zehar. Beraz, be proposatu dugu, lau egunetara pasatzea, baina lehen kondizioa zen, ber lan kantitatea egitea, ber kalitatearekin eta ber lantxari atxikiz. Zer aldatu du, urtahiletik horretan ziste, zukatekit zure egunerokoan, lau egun astean, ongi da, edo ez? Bai, bikaina, bai. Be egun bat gehiago pausa astean zehar, nuntza da, bai. Bostegunetan zeraik baituzu aste buruak bakarrik. Hor, izaita astean zehar egun bat gehiago, egiten dituzu gauza gehiago. Etzera gutiago presantzira, zure lanetik kanpo dituzun ekitaldietat joiteko, izan da mediku edo administrazio itzordu, banku edo ezberdin. Egan duzu, zuen lan zama, asteko lan zama ez da aldatzen, egin nahi du, lau egunez, gehiago lan egin berdera, nola kudeatzen duzen, antolatzen zizte hor? Elburua etzen fiteago lan egitea, elburua zen berriz pentsatzean nola lan egiten duen, eta analizatzea egunero egiten gituen ekintza guziak, eta ikustea, ea bazirenez zonbaitzu, beste molde batez eginez denbora hobetzen ginoera, edo berdin ohartu ekintza batzu egiten ginoenak, eta ez zutena deusetako balio. Adibidez izan da lan bat, adibidez bilkuretan, lehen eginen gintuen adibidez horren bateko bilkurak, automatikoki zahiko gintuen horren batetako bilkurak, eta hor lan egin dugu, berdin murriztea, berrogeita bost, horren erdit bateko bilkuretara, baina hobeki antolatuz, jarraiz, bilkura hasein zin, deia prestatua izan merzela, jakinez zer helburutara joan nahi ginoen eta... Da, lanaren optimizazio bat, pixkat? Bai, hori da. Lanaren optimizazio bat, denak irabazela izateko. Ez da presio gehiago? Zukren izan duzu presio gehiago edo... Egia da, estapenan zaila zela pasatzea bostegunetatik lau egunetara, zenta... Bon, gero ez gira pasa egun batetik bestera, izan ditugu ideia proposatua izan zen joan den irailean, eta izan ditugu lau hilabete prestatzeko, zartzeko indikator batzu gure lanan neurtzeko, eta egia pasa girelarik urtahilean bostegunetatik lau egunetara, antolakuntza berria zen derentzat, enpresa guzia pasa gira hortan, donk bergin ituen gure repergirioak berrizatxe eman, beraz, astapenean bat zen lan pixka bat gehiago, megero antolatzen zira, eta bortxaz, helburua zenez lau egun horietan egoitea, batxe maiten ituzu, hobetzeko eta... Erran duzu denbora gehiago beraz aixialdian dako, errango zinuke, orokorki, orain antolaketa horrekin, sobera denbora pasten dugula lanean, orokorki, ikusi egiten aldela lau egunetan. Egia da, pentsatzen dut gaur egun ez dugula ber ahemana lanari buruz gure soek edo aitatxe matxek luketena bezala. Pentsatzen dut lehen bazinonarik lan bat, lanari lotzen zinen eta hori zen kasik importanteena. Orain eta justudiago COVID-a geroztik, ohartzen gira denbora guti pasatzen ginoela etxean edo denbora hainit pasatzen ginoela lanean eta guti profitatzen ginoela gure beste aktivitatean edo lagun, aheman eta familiarekin. Beraz, bai, pentsatzen gure ahemana lanean aldatu dela eta lau egunetara pasatzea hortan laguntzen du ere. Lanarekin dugun ahemana hasteko belaunaldi behek ez dugu ez berdin nada hasteko. Hori da, eta lehen adibidez lutu egin emakik enpresa batzeti, orain begiratuko ditugu abantailak, ze enpresak proposatuko dituen abantailak. Beraz, enpresak ere enxekatuko dituzte abantaila horrenak proposatzea. Lau egunekoa hori da, sekulako abantaila. Megia da, ora, orain nik ebede sekatzen dutan az, da bakrik zanen lantxaria eta begiratuko dure tere ondoan, zer baden bizitzaren edo egun erokotasunan zer abantaila atxemaiten dutan. No, hemen planten eman duzu, uste duzu eredu hori egokialitaikela edo zein enpresetan edo berdira baldintza bereziak? Baldintza berezia da nahikeria, egin nahi dut, eta nahikeria gainetik etorzea. Zenta lehena konbentzitoa izan behar dena da nagusia edo kudatuko dituztenak. Berak nahi bain badu eta konbentzitoa bain bada funtzionatzen handela, ekipek lagne ginen dute hori buruz eta pentsatzen dut bakoitzak atxemaiten duena irabazteko zerbait lau egunetara pasatuz. Ez da bat ere alde ez kohik hori dut bizki positiboa dela dena, ez da bat ere olako negatiborik antolaketa behi horrekin. Ez nuke ganen negatibo zaila izan dena da aldaketa bat izan dela. Beraz aldaketa harinik ez da sekulan erretz, usatu azirelarik ebe bost egunetan egiten lan hori, lau egunetara pasatuz, ebe egin nahi du, berdin gehiago lan egiten duzu, edo gehiago konzentrantu azira aktivitate batzuetan. Beraz, bai, hortan berda prestizan ere aldatzea, zure egun erokotasuna berritzen galderan ez erzea, hortan da zailena izaitena. Gero, negatibo, ene aletik ez, eta dibidez guk pasagira hogeita ma bost horrenetetik, hogeita ma bi horrenena. Ez da lau egunetara pasadatzea eta ber horren kopurua ere egitea lau egunetan. Donk, ene aletik hor ez dut ikusten alde negatiborik. Zer da zure hor dut egia gaur egun? Hor gaur egun, ene hor dut egia, hastena ez izeko zorziak terditan, eta egurita ma dugu horren erdi bat pausa, eta atxetan bukatzen dut bostak alde. Gero lan pixka bat delarik pusatzen dut gehiago, gehenetan atxikitzen dut zortzak terdi bostak. Ez nuk egibelera egin gorein? Ez. Ez. Zinta erreiten dut amezala, ez duten bizia lanan pasan nahi, eta hoartzen nahi zer den egitea mesorzi horreneko egun bat, eta egun bat pausa izitea ondoan, sekulako aberrastu sumandako. Esker gainiz. Emi esker zuri.